digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Kezdjük az új évet egy nagyon szép történettel, amely felelkesítette Dragon György barátunkat. Ne csodálkozzunk ezen lévén, hatalmas nagy kosárlabda rajongó vagyok, és ennek elég nagy köze van a kosárlabdázáshoz, ennek a sztorinak. Történt az, hogy Columbusban, ami Ohio-nak a fővárosa egyébként, egy kéregető emberről elterjedt az a hír, hogy ő neki Isten áldotta hangja van. És egy columbusi helyi újság emberei kimentek oda egy kamerával, és megkérték az embert, adtak neki egy-két dollárt, hogy akkor mondjon el egy-két mondatot azon az Isten áldotta hangján, és ez az úriember meg is tető, ott kéregetett egy utcasarkon. Meg tudjuk ezt mutatni most esetleg, vagy? Szerintem igen. Úgyhogy hallgassuk meg, hogy mit hallott a riporter, amikor odaérkezett a hajléktalanhoz. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. Igazi életrádiós hang. Ted Williams, 50 éves úriember, Columbus, Ohio, Brooklynban született, gyermekkorától kezdve rajongott a rádióért, és hát az interneten felkapták ezt a történetet, tehát elkezdett terjedni, mindenki küldte tovább másnak, hogy te hallottad, milyen fantasztikus hangja van ennek az illetőnek. És azért mondjuk el, hogy a videón látszik is Ted Williams. Ted Williamsnek inkább ilyen Jimi Hendrix feje van, mint úgy kellett elképzelni, egy hajléktalan illető nagy papírtábla a kezében, hogy én egy hajléktalan vagyok, aki valaha kábítószerezett, és de most már 2 éve tiszta vagyok, de a hangom az Isten áldotta, és segítsenek rajtam, és bármit elmondok, amit kell. És képzétek el, az történt, hogy amint ez a videó körbe szaladt az interneten, és ugye elkezdték egymásnak küldözgetni az emberek a videónak a linkjét, egy nap alatt többen is megkeresték ezt a hajléktalan, többek között a Cleveland Cavaliers kosárlabda csapata, amelyik a profi ligának az egyik legismertebb csapata, és 2 éves szerződést ajánlottak neki, hogyha ő lesz a csapat bemondója, aki a mérkőzéseken a játékosok neveit, meg a gólokat bemondja. Ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés. Ez a konferencia, aki gyakorlatilag igen, mondja. De ebben akkora nagy sztárok léteznek ebben a témakörben, mint Herb Alpert, akit például nemrégiben a Jay Leno show-ba hívtak meg fő attrakcióként, tehát ezek hatalmas nagy sztárok ezek az emberek, és ez még mind semmi, ugyanis létrehoztak egy oldalt, a wewantTedWilliams.com-ot, meg lehet nézni, hogy presszionálják Ted Williams-et, hogy az ő hát hívásokat, az ő ajánlatokat fogadja el, lévén többen elkezdték küldözni, hogy inkább gyere hozzánk dolgozni, inkább gyere hozzánk dolgozni. Kisebb meg nagyobb rádiók? Nem csak rádiók, hanem például az NFL Films, az amerikai futball, profi futball bajnokságnak van egy ilyen filmeket előállító részlege, amelyik dokumentálja magát a bajnokságot. Ők is narrátornak hívták volna meg, és hát a Cleveland Cavaliers azt mondta, hogy hát inkább akkor nálunk dolgozom. Most annyit tudni kell az úriemberről, hogy igen hányatott élete volt. Tehát az, hogy rengeteget kábítószerezett, meg rengetegszer le volt csukva börtönben, nemrégiben szabadult májusban például a legutolsó börtönbüntetéséből, és azonnal jöttek a hangok, hogy de hát hogy képzelik, hogy ide hívják ezt az embert, és erre azt mondták, hogy nálunk Clevelandben annyira baráti és családias hangulat, hogy mi mindenkinek megadjuk azt a lehetőséget, és egyébként érdemes ezt a wewantTedWilliams.com-ot végignézni. Hihetetlen jószívű, mély üzeneteket küldenek neki, hogy igen, tehát fogadd el ezt az ajánlatot, és gyere hozzánk. Új-Zélandtól Belgiumig az egész világ bekapcsolódott ebbe a történetbe. Tehát gyakorlatilag internet nélkül ebből nem lett volna sikertörténet, ha egy helyi újság megírja a Columbusban, Ohio-ban, hogy itt van egy Isten adta hangú ember. Talán ketten elolvassák, hárman megnézik, elmondják egymásnak, talán oda mennek egy autóval, adnak neki egy dollárt, hogy beszélj hozzánk öreg. Tehát így az internet segítségével úgy néz ki, hogy sikerült az életét nem csak helyreállítania, hanem egy pici csoda is történt. Na hát ez az információs társadalom egyik klasszikus terméke, ez a globális médiakultúra egyik jellemző példája szerintem. De azért van egy kis elgondolkodható oldala is az egésznek, és pedig az, hogy ma már boldog-boldogtalan megmutatkozik voltak épp egyébként a neten. Tehát bárki, akármilyen mondanivalója is van vagy nincs, megmutatkozik önmagában, a megmutatkozás maga a nagy attrakció jelenleg. Szerencse egyébként Williams esetében, hogy itt van olyan tartalom, amit érdemes megmutatni. Igen, pont azt akartam még ehhez hozzátenni, hogy a beceneve a következő lett, ő a rádiós Susan Boyle. Ugye Susan Boyle az énekesnő egy éjszaka alatt lett világsztár, ugyanúgy Ted Williams gyakorlatilag egy éjszaka alatt lett világsztár és világszerte ismert, mint hogy Susan Boyle. Hát hál' Istennek van tartalom is mögötte, hallottuk, nagyon kellemes hangja van, hát csak a legjobbat tudjuk kívánni neki innen is, aztán hát ha egyszer majd egy Cleveland meccset közvetít valamelyik magyar tévés, akkor hallhatjuk is őt. A ma esti hírsziporkákban Dragon György segítségével meglátogatjuk a Las Vegas-i CES kiállítás videójátékait. Minek nekünk játékkonzol, ha van tévénk? Borek András a CES kiállítás másik fontos részével, a mobil világgal foglalkozik. Az egyik újdonság kapcsán felmerül, hogy talán mégis a zsebünkben hordhatjuk majd a számítógépet. Digitális jogászunk saját fotoblog indítására szánta el magát, elmeséli a részleteket. Mutatok pár pixelt az életemből. Kevesen számítottak rá, mégis megtörtént, az egyik legjobb védelemmel rendelkező játékkonzolt is feltörték. Kovács Tücsi Mihály beszél a történet jelentőségéről. A jogvédelem újabb bástyája rendült meg. Végül egy informatikai homokozó, ami olyan, mint a gumiszoba, mindez Bódi Zoltántól az Infószótárban. Ezekről beszélgetünk itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Boldog új évet kívánok az asztaltársaságnak. Boldog új évet. Akkor szépen sorban kezdjük a hölgyel, digitális jogászunk, Tudás Ági. Jó estét. Rögtön itt van mellettem balról Spányik Balázs Chatman. Szép jó estét kívánok. Aztán Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem ez évben is. Itt van Gróf Miklós, a fanyalgó. Köszöntöm a hallgatókat. Borek András, a nyílt forrás kódurendszerek szakértője. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Paplacsek. És jó magam, a műsor ház és rendszergazdája a Szilágyi Árpád. És akkor hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a blogunkat, netidők.poster.hu, ahol naponta jelentkezünk új bejegyzésekkel, témákkal. Erről is beszélgetünk egyébként majd ma este, megemlítjük az egyik fontos, friss témánkat, illetve a weboldalunkat is ajánlom, a netidők.hu-t, ahol néhány napja már MP3-ban letölthetőek az újabb adások, és majd dolgozunk azon, hogy a régebbieket is konvertáljuk MP3 formátumban. Tehát netidők.hu, és itt találják meg a Netidők weboldalát. Néhány nappal ezelőtt kezdődött Las Vegasban a CES, amelyet megegyezésesen évek óta CES-nek mondunk, és nem CES-nek. Dragon György pedig nem volt most Las Vegasban, de követi az eseményeket. Gyakorlatilag ma már ebben a média özönben el se kell menni Las Vegasba. Ezt most önmagam ellen beszélek, mert igenis vigyenek el Las Vegasba. De ebben az évben nem volt rá vállalkozó, így kénytelen voltam az interneten keresztül követni az eseményeket. Ahogy megszokott volt, a legnagyobb cégek szokásos keynote-tal, tehát ilyen kulcs üzenettel, kulcs sajtótájékoztatóval jelentkeztek, például a Microsoft, a Sony, vagy az Nvidia a többek között. Egy dolgot lehetett észrevenni ezekből így globálisan, hogy vannak olyan cégek, amelyek nem igen tudják, hogy mit kezdjenek 2011-el. Bejelentettek apró kis dolgokat, hogy mi bizony fejlesztünk, most már 7.1 lesz, és nem 7.0. Most csak egy ilyen empirikus példával élve, meg most már 3-mal több ikon lesz, és nem 16, hanem 19, de gyakorlatilag hatalmas nagy fejlesztéseket a nagy cégek nem hoztak ki. Viszont ami igazán meglepő volt, azok a kicsit kevésbé számítottunk rájuk kategóriájú cégek. Például itt van a Panasonic. Nagyon érdekes, ők nemrégiben bejelentették a The Jungle nevű kézi konzolt, amire egy emberként röhögött fel a komplett videójáték biznisz, és azt mondta, hogy ez mekkora nagy marhaság. Miért? Ennek semmi értelme nincs. Ugyanis egy Linux alapú játékkonzolról van szó, amelyet gyakorlatilag arra találtak ki, hogy multi játékokat lehessen vele játszani, de hát Linux alatt egyrészt nagyon kevés multijáték van, másrészt a konzol elég kicsike, tehát elég sok ellentmondás van a koncepcióban, arról nem is beszélve, hogy maga ergonómiailag sem egy tökéletes és szép darab. Tehát így a szakma kicsit így kacagott ezen, hogy hát ezek most jól benézték, és elkezdtek azon filozofálni, hogy ez a cég vajon tényleg vissza akar-e térni a videójáték bizniszbe. Jelentem, igen a válasz, ugyanis kitalálták azt, hogy a 2011-es sorozatú televízióikban Viera névre hallgatnak ezek a televíziók, beépítenek egy olyan kis szolgáltatást, ami Viera Connect System névre hallgat, és egy Android alapú rendszer van mögötte. Ennek segítségével egy androidos játékokat készítő cég játékprogramjait lehet futtatni a televízión keresztül, úgyhogy a televízió az internetről tudja letölteni, tehát van rajta LAN csatlakozás, ma már ugye rengeteg televízió van, tehát ez önmagában nem újdonság. Internetről lehet őket egy application marketről megrendelni, micsoda vadi új dolog. Otthon ülök a tévém előtt, és mondjuk szeretnék Angry Birds-ezni, és akkor ettől kezdve már nem kell nekem semmi más, csak a televízió, és akkor Angry Birds-ezni. Tudok, ez az egyik legnépszerűbb játék, most jelenleg éppen pont Androidról van szó. A dologban az az érdekesség, hogy tökéletesen követi a hardware a 2010-11-es trendeket, tehát nem egy PlayStation 3-ról van szó, ami ilyen szuper grafikájú, szuper csúcs dolog, hanem mint egy iPad körülbelül az a grafikai színvonal, csak mondjuk egy tévéképernyőre kihúzva, tehát azért az jóval nagyobb, mint egy iPadnek a 10 hüvelykes képernyője. Mindenki borzasztóan elégedett volt a dologgal, és most jön a nagyon érdekes benne, hogy a távirányítója a tévének az való magának az irányítónak, tehát azzal tudunk játszani, de, és most jön a kunszt, a mérnökök kijelentették, hogy bármilyen USB-s játék irányító, bármelyik konzolé, vagy bármelyik PC, az ugyanúgy csatlakoztatható a televízióhoz, és használható ehhez, de ez viszont hatalmas nagy előny, lévén így nem kell külön eszközöket vásárolni, aki már egyébként is foglalkozik videójátékokkal, annak általában otthon van egy, kettő, három ilyen kütyüje, és ha nincs is, az ilyen így van, ha nincs is, akkor is néhány dollárért, 5-10-15 dollárért lehet vásárolni egy ilyet, tehát nem lesz ebből probléma. Tehát ez az egyik trend, hogy a televízió az most már mindent tudni fog. Ugyanezt a rendszert hozzák be a Sonyék is, csak ők Sony Internet Televisionnek hívják, tehát a dolognak pont az a lényege, hogy folyamatos internetes jelenlét, és már nem csak a YouTube, és nem csak a Facebook, és nem csak a Twitter, hanem most már a játék oldalak is, a Flash oldalak is, és egyebek is. Tehát az ő rendszerükben meg pont az a lényeg, hogy a saját szolgáltatásukon keresztül flashes játékokkal lehet, ebből mennyi van, hány ezer van, sok ezer van. Az interneten keresztül. Ez két nagyon nagy cég most ebben a pillanatban, akiről beszélünk. Harmadikként hadd említsem meg az Nvidia-t, akikről eddig úgy beszéltünk, mint videókártyagyártó, hogy videókártyákba csipeket, meg alaplapi chipseteket gyártott céget. Képzeljétek el, beléptek a processzorgyártók közé. Ugyanis... Nem meglepő ez. Ezért erről már régóta van szó. Igen, régóta készült a kereső, régóta lehetett sejteni azt is, hogy kivel fognak ők összebútorozni, és lehetett azt sejteni, hogy nem X86-os alapú lesz az a processzor, amit ők gyártani fognak. Viszont a dologban tényleg az az érdekesség, hogy ők grafikai téren, mint VGA gyártók, borzasztóan nagyon fejlettek, és borzasztóan nagyon ott vannak a szeren, hogy szép magyarosan fogalmazzak. Így szinte bizonyos, hogy a közeljövőben rengeteg olyan megoldást fognak elkészíteni ezzel a Project Denver nevű legújabb projektjükkel, ami gyakorlatilag egy ARM rendszerű processzor és egy Tegra nevű Nvidia ilyen grafikus chiprendszer integrálva egy darab szilikonon, amely segítségével rengeteg videójáték HD képes, tehát HD kategóriájú videókat tud lejátszani, 1080p-s videókat tud lejátszani ez a szerkezet, és amely segítségével rengeteg videójátékot lehet majd szintén nagyon olcsó készülékekbe beépítve, akár egy 30 ezeres asztali PC-be, akár egy nagyon olcsó tabletbe beépíteni, így hát elég nagy kemény verseny lesz ezen a téren. Ezzel szemben például a klasszikus nagy konzolgyártók, mint a Microsoft, vagy a Sony, vagy a Nintendo szinte semmilyen újdonsággal nem jelentkeztek, de úgy néz ki, hogy többen ott állnak mögöttük harcra készen, hogy a videójáték piacot fenekestül felfordítsák, és nem csak kis cégek, hanem igazán nagy cégek, ugye Panasonicról beszéltem, Nvidia-ról beszéltem, szóval lesz itt még forradalom itt egy-két éven belül. Az esnek mekkora részét teszik ki a videójátékok? Gyakorlatilag nem a videójátékokról szól a dolog, de ma már annyira integrálva van minden, hogy minden a videójátékokról is szól egyben, tehát szinte bármit jelentenek be, majdnem a legújabb fogkefében is Android fut, és Androidon már futnak a videójátékok, és ha már futnak rajta a videójátékok, akkor rátesznek egy HDMI csatlakozót, és ettől kezdve ráköthetjük a tévére. Tehát pont ezt néztük, hogy majd még lesz szó itt a CES-ről a későbbiekben is, de videójáték szinten mindent letarol az Android, és Androidra már ugye az Application Market elérte a 200 ezeres, ha jól emlékszem, 200 ezer programot. Hihetetlen mennyiségben növekszik a programok száma, hihetetlen mennyiségben növekszik a támogatók száma, és ugye Motorola bemutatta a 3.0-as Honeycomb, ha jól emlékszem, a 3.0-as Android rendszert, amit direkt arra optimalizáltak, hogy minél nagyobb képernyőn is lehessen használni. Hát mondhatnék ennél többet? Minél nagyobb képernyő van a tévénken például otthon. Balázs szokásához híven kicsit fanyalogva írt az idei CES-ről, úgyhogy most arra kérlek, Balázs, hogy inkább a pozitív dolgokat meséld el nekünk. Én visszatérek erre a Tegra dologra itt az Nvidia kapcsán, mert azt is láthattuk egyébként, hogy ugyanezen a processzoron, illetve az erre a processzorra épülő rendszeren csodálatosan fut a Windows 8. Hát azért mondom egy kicsit mégiscsak így fanyalogva, mert nagyon sokan találgatták, illetve ez konkrétan így elterjedt hírként, hogy a Balmernek a nyitó beszédében majd bemutatják a Windows 8-at. Erre végül is nem került sor. annyit láthattunk, hogy ezeken a bizonyos SOC meg ARM rendszereken, amik gyakorlatilag arról szólnak, hogy az egész rendszer egyetlen darab csípre rá van integrálva, ezeken futni fog a Windowsnak a következő generációja, de gyakorlatilag minden demo, amit láttunk belőle, az a teljesen Windows 7-nek nézett ki, tehát az utolsó pixelig Windows 7-es megoldásokat láthattunk csak ebben a dologban. Úgyhogy a Windows 8-ra, a tényleges Windows 8 bemutatóra szemben azzal, amit az újságírók már az egész magyar interneten megírtak, szerintem még várnunk kell majd még egy jó negyed évet, fél évet talán. Ami érdekes volt, az, és ilyen letettem a hajam jellegű dolog, az a Surface 2. Ugye a Microsoftnak ez a bizonyos Surface című dolog, amit pár évvel ezelőtt bemutattak, ez egy tapiasztal. Így van, egy ilyen hatalmas nagy asztal volt, amiben volt valami kivetítő 1024x768 képpontos felbontású kijelző, és gyakorlatilag az emberek körbe tudták ülni, és tapogatták, és mindenféle funkciót tudott. De, és mindenki egyszerre, ugye? Minden, több kézzel lehet ilyen. Igen, tehát több érintést tudott feldolgozni, de a mérete meg a megjelenése az, ami elsősorban benne maradhatott az emberben, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy dolog volt. Most hirtelen az elmúlt pár év alatt meglépték ezt azt a hihetetlen fejlődést, amit a katócsugárcsöves monitorok és az LCD között eltelt 20 év jelentett. Gyakorlatilag az új Surface 2 az egy már egy vékony, hát idézőjelben vékony megoldásnak nevezhető. Mint egy elfektetett lapmonitor? Gyakorlatilag igen, mint egy elfektetett óriási, hatalmas nagy lapmonitor. Dohányzó asztal tévével. Hát de tényleg, de szóval az a lényeg, hogy már nincsen magában az asztalnak az aljában semmi, mert ott a levegő van, és használható táblaként is, tehát fölállítva is, mint korábban a Surface-el ezt igen nehéz lett volna, legalábbis két markos ember kellett volna, hogy megcsinálják. Na, a lényeg az, hogy egy óriási nagy monitor mindent érzékel, és az a döbbenetes benne, hogy állítólag a képpontjai látnak. Tehát kameraként működnek ez a reklámszöveg, de amit láttunk ebből az egészből, az, hogy fogtak egy sima A4-es papírt, mint ami itt van előttünk is az asztalon, ezt így letették a magára az asztalra, és az asztalnak volt egy fejlesztői képernyőt is láttunk az előadás során, tehát hogy mit lát ebből az asztal, amit rátesznek, és az egész papírt látta, tehát látta, hogy hol van rajta betűk, hol van rajta fehér, ez egész többenetes volt, mint hogy egy ilyen szkenner így azonnal letapogatta volna az egészet, és ott volt benne a kép. Ennek mi az értelme, hogy az eddiginél ugye meg is kellett érinteni a képernyőt, most meg nem is kell hozzáérni, hanem, vagy mi az értelme? Szerintem gyakorlatilag az, hogy tehát tovább bővül az adatátvitel lehetősége. Tehát eddig tudta érzékelni azt, hogy ha rátettél valamilyen eszközt, amivel ő csatlakozni tudott, akkor csatlakozott rá, és leolvasta róla az adatokat. Gyakorlatilag most ilyen eszközé válik a sima egyszerű papír is, amit így ráteszel, és le tudja róla olvasni azt, ami rajta van. Gyakorlatilag nem kell semmilyen USB vagy vezeték nélkül, vagy bármilyen ilyen csatlakozás, vagy külső kamerák, hanem ezt maga valahogy el tudja intézni, és be tudja szkennelni, és hát innentől kezdve már csak a szoftver kérdése az, hogy a szöveg, ami a papíron van, az bekerüljön a rendszerbe. Ez most egyelőre egy technológiai demo, vagy pedig már egy kiforrott, vagy majdnem kiforrott termék? Szerintem ez valószínűleg kiforrott termék. Tehát már, ha jól látom, akkor ma már kereskedelmi forgalomban megjelent reklám is van, tehát gyakorlatilag reklámozzák, hogy meg lehet vásárolni. Hát ezt továbbra sem otthonokba szállják, ezt mondjuk el, hogy ez egy nagyon jó pofa dolog, nagyon látványos, de szó nincs arról, hogy ezt bárki otthonra megvehetné magának, mert irgalmatlan pénzekbe kerül. Ezek tulajdonképpen kaszinókba, szállodákba, ilyen konferenciatermekbe, tehát olyan helyekre, ahol sok ember összegyűlhet, és információt kell ezekkel az embereknek átadni, vagy tőlük bevenni, ilyen helyekre jó. Digitális jogászunk most egy kicsit az emberi oldaláról fog megmutatkozni nekünk, nem a jogászi képességeit fogja megcsillantani, hanem a fotós énjével ismerkedünk meg, elindítottál egy fotós blogot. Hát már egy ideje elindítottam, de most már megfelelő mennyiségű kép is van rajta, azt hiszem, hogy ez így kerek a történet. Mióta fotózol? Nagyon régóta, de igazándiból fotós oktatásra, arra most szeptember óta járok. Mesélj egy kicsit arról, hogy mi köze van ennek a digitális világhoz. Hát digitális fotózás... Igen, az első gépem az egy analóg tükörreflexes gép volt, és aztán utána már ilyen digitális tükörreflexessel fotóztam, és pont most váltottam kamerát, és ezzel a kameraváltással egyidejűleg indítottam el ezt a blogot, és arra gondoltam, hogy majd ide fogom feltölteni ezeket a szép és új képeket, mert amiket így hogy is ésszel fotózva is csinálunk, nem csak szemmel, tehát hogy most már így van valami tudatosság is amögött, hogy készülnek a képek, mert eddig csak a jó szerencse volt, meg a nem tudom, az esetlegesen szerencsés beállítások ilyen automatikával. Ez neked a hobbid, a fotózás, de miért jó az, hogy elérhetővé teszed a neten ezeket a fotókat? Hát mert szépek. Nem, ez nekem nagy szerelmem, ez a fotózásos dolog, és én nagyon-nagyon szeretek szépet látni, és ezt a szépet megosztani. És van egy ilyen képzetem arról, ahogy én a világot látom, hogy hát ha más pont, azt úgy nem veszi észre. És ezért ez az internet, ahogy erre az előbb ki is tértünk, lehetőséget ad arra, hogy mindenki mindent megmutasson. Nem tudok szépen szövegeket felolvasni, vagy bemondani, de fényképezésben azért jónak érzem magam. A művészi énednek ez az önkifejezési módja, ha jól értem. Az egyik. Mindig fölmerül bennem ilyenkor a kérdés egyébként, és nem csak hozzád intézem, hogy nem osztunk-e meg túl sok dolgot. Tehát megnéztem a képek egy részét, fantasztikusak, gyönyörűek, ellenfényes pillangóktól kezdve minden, amit el tudtok képzelni. Na de mindig olyan érzésem van, hogy mintha ilyeneket már láttam volna. Amikor fényképezel, akkor mire törekszel? A benned lévő képnek a megvalósítására, vagy valami egészen különleges felfedezésére, olyasmire, ami addig még nem létezett? Hát arra törekszem, hogy azt adjam hülyen vissza, amit én látok. Tehát a saját látásmódomat próbálom átrakni ezekbe a képekbe, mert van egy olyan tapasztalásom. Például mondjuk, hogyha adott eseményen több fotós van, és hogyha megnézed a fotósoknak a képeit, akkor nagyon kevés ugyanolyat fogsz találni, mert hogyha leszámítva az, hogy egy szónokot kell fotózni, de még egy szónokot is lehet 50-féleképpen fotózni, kezdve attól, hogy milyen beállításból indítasz. Tehát, hogy valójában a fényképész szerintem a fényképben nagyon benne van. Pont azért, ahogy ő azt az adott témát, vagy azt az adott képet meglátja. Nyertél is pár évvel ezelőtt egy fotós díjat, a díjnyertes képet is meg lehet nézni a fotoblogodon? Nem, az nincsen ki, mert az még a régi szériában van, és egyébként nem nyertem, csak beválogattak, és megjelent az arckiállításon az egyik képem, de az most itt nincsen fent. Na, akkor egy picit a blogodról is beszéljünk, hogy elindítottad, de hogyan választottad ki, hogy mi lesz a te számodra a legjobb fotoblog szolgáltatás? Hát valami nagyon egyszerűt kerestem, mert azért nem mondanám azt, hogy ilyen blogindításokban olyan nagy májár vagyok, és nem is akartam erre különösebb összegeket szánni, hogy most akkor nekem egy ilyen ultimate fotós blogom legyen. Úgyhogy választottam egy nagy blog szolgáltatót, akinek kifejezetten fényképek közzétételére vonatkozóan van egy ilyen sablon, amit lehet használni. És tehát akkor csak az egyszerűség volt a szempont? Hát, hogy nekem könnyen kezelhető legyen, és ezt a blog szolgáltatót egyébként már máshonnan a saját másik blogjaimból ismerem, és akkor onnan a felületeket is ismerem, és aztán innen ez kézenfekvő volt. Azért az is számított, gondolom, hogy jól nézzen ki az a blog szolgáltatás. Hát igen, hogyha mondjuk pink színű lett volna, és kis rózsaszín lepkék, nem tudom, ingadoztak volna rajta jobbra-balra, akkor veszek nem ezt választom, de így megfelelően homogén a háttér, tehát egy sötét háttér van. Hát akkor még áruljuk el a hallgatóknak, hogy hogyan érhetik el Dudás Ági fotoblogát. Hát ha valaki nagyon kíváncsi, akkor az életképtár.freeblog.hu oldalon ezt megtalálja. Big Brother szakértőn Kovács Tücsi Mihály megtalált egy olyan történetet az új év első napjaiban, ami arról szól, hogy az egyik legjobban védett játékkonzolt feltörték. Így igaz, mondjuk nem volt nehéz megtalálni, mivel óriási hype volt a téma körül, mert ez egy olyan alapvető pont az egész játékiparban, hogy ezt a rendszert feltörni, hogy ez akkora siker bárki számára, hogy ez nem lehet eléggé kihangsúlyozni semmilyen területen. A többféle védelme volt ennek a masinának, tehát különböző tartalmi meg technikai módozatokkal is védték. A konzoloknak az egyik nagy előnye, hogy tulajdonképpen hardware kulcsként működik önmagába, mindenféle aláírásokkal, digitális kulcsokkal és egyebekkel védték le a dolgot, de végül is amire azt mondták, hogy sokáig azért nem volt feltörése a rendszernek, mivel elsőként alkalmazott Blu-ray lejátszót meghajtóként, és egész egyszerűen annyira drága egy írható lemeznek a megírása, hogy hosszú ideig vetekedett egy játéknak a megvásárlásával, ergo semmi értelme nem volt a játékokat másolni. Később, hogy estek lefelé az lemezek árai, akkor is még megmaradt azon az árszinten, hogy ezért már használtan is nagyjából meg lehet venni, tehát egyszerűen nem volt meg úgymond a piaci igény arra, hogy feltörjék. Természetesen emellett még azért ott volt az úgymond hacker büszkeség, hogy azért nehogy már legyen egy olyan rendszer, amit nem lehet feltörni, és próbálkoztak vele. Hosszú-hosszú ideig, éveken keresztül nem értek el sikereket. Végül a tavalyi évben sikerült egy hackernek egy ilyen köztes megoldást találnia, elég bonyolult lenne elmagyarázni, hogy mit csinált a gépbe, hogy de hardveresen bele kellett nyúlni ahhoz, hogy egy bizonyos köztes rétegben ő tudjon futtatni programokat, de körülbelül, hogyha megpróbálnám egy hasonlattal érzékelni, ez körülbelül olyan, mintha egy valaki el akarna rabolni egy páncélvonatot, és sikerül felugrani a vonat tetejére. Tehát körülbelül ennyit ért el ez a hacker, és lehet, hogy sokáig megmaradt volna ezen a szinten a dolog, hogyha nem pánikol be a gyártó a Sony. Ugyanis egész egyszerűen annyira megijedtettől, hogy egyedülálló módon a PlayStation 3-nak megvolt az a dolog, hogy úgymond vendégoperációs rendszer tudott futtatni, Linuxot lehetett a gépen használni, és ezen tulajdonképpen tetszőleg egy szoftvert lehetett használni. Amivel, vagyis számítógépként volt használható. Igen, amivel ki lehetett használni a Cell processzornak a hihetetlen előnyeit. Ez annyira igaz, hogy komoly kutatóintézetek, sőt még az amerikai hadsereg is, például PlayStation 3-ak tucatjait építette össze, és titkos katonai kutatásokra használta, és így negyed annyiba került a fejlesztés, mint hogyha egy ugyanilyen teljesítményű szuper számítógépet vett volna meg. Na és akkor itt történt meg az a dolog, hogy úgymond pánikba esett gyakorlatilag a Sony, és egy frissítés után kivette a Linux futtatás lehetőségét ezekből a gépekből. De miért? Azért, mert a Linuxra volt szükség ahhoz, hogy fel lehessen törni, és akkor azt mondták, hogy ja, ha nincsen Linux, nem tudjátok feltörni, akkor leveszük róla a Linuxot. Ami azért egy elég botor hozzáállás volt a részükről, mert ezen egyrészt nagyon sokan felháborodtak, különösen azok, akik bevásároltak több száz gépet abból, hogy gyakorlatilag egy szuper számítógépet építsenek maguknak, és akkor mostantól nem számíthatnak a frissítésekre, mert ahogy frissítik a rendszert, gyakorlatilag összeomlik minden. És hát akkor beindult egy háború. A következő lépcsőfok az volt, hogy nyilvánosságra került egy olyan úgynevezett szervizmenü, ami gyakorlatilag a készülék gyártói, illetve a szervizek használnak a gép különböző funkcióinak a tesztelésére, elérésére. Ez valahogy nyilvánosságra került, amin keresztül például lehetett már a Blu-ray lemezeket másolni rajta. A Sony erre megint viszonylag gyorsan lépett, a következő frissítésnél letiltotta ezt a funkciót, és akkor szépen teljesen kisikáltak minden Linuxos lehetőséget mindenhonnan, és akkor jött egy csapat, amelyik úgy döntött, hogy akkor na most, akkor mi most bekeményítünk, nem is buta fickók vannak itt összegyűlve, és hónapok munkájával gyakorlatilag ízekre szedték a PlayStation 3-at, mind hardveres szinten, mind szoftveresen, hogy működik a védelme, mit csinál, mit, hogy futtat, és különböző apróságokat talált. Azt el kell mondani, hogy annak a PlayStation 3-at annak idején az IBM mérnökei tervezték, és valljuk be, nagyon kiváló munkát végeztek. Tehát tényleg az, ami a PC-knél egy tipikus hiba, hogyha egy valami összeomlik, minden összeomlik, mert hogy minden kapcsolódik mindenhez. Itt a Cell processzor sok alprocesszorán megvalósították azt, hogy minden teljesen önállóan, zártan és hozzáférés nélkül tudott futtatni. Na most ők elérték azt, akik feltörték a programot, hogy hozzáférhetnek ezekhez a magukhoz külön-külön szoftvereket tudnak rajta futtatni, elérték azt újra, hogy tudnak Linuxot futtatni a gépen. Tehát sikerült ebben kikerülniük azt, amit elért maga a Sony. És ha már itt leálltak volna, az már egy totális győzelem lett volna, de nem volt elég a félség, azt mondja, hogy nézzük körül, mi a helyzet ebben a bizonyos aláírásos védelemmel, hogy van az, és itt kiderült, hogy a fejlesztők annak idején írtózatos hibát elkövettek. Szinte mindenki tudja, hogy a különböző titkosítási mechanizmusok általában véletlen számokon alapulnak, mert egy véletlen számot jóval lehezebb kitalálni, mint hogyha valamit fixen generálunk. És elkövette a Sony ezt a hibát, hogy a PlayStation-ben nem véletlen számok generált aláírási kulcs volt, hanem egy matematikai képlet alapján, amit sikerült a képletet visszafejteniük, úgyhogy ezek után tetszőleges szoftverhez hozzárendelhetik a digitális aláírást, úgyhogy ezek után gyakorlatilag azt futtathatnak a PlayStation 3-on, amit akarnak. Tehát gyakorlatilag porba döngölték az egésznek a védelmét, és ezt egy nagyon szép prezentációban be is mutatták, hogy igen, hát ezt csináltuk, így csináltuk, úgy, és itt a végeredmény, és akkor most a Sony vakarhatja a fejét rendesen. Van még bármi lehetőség a gyártónak? Nem igazán, ugyanis mivel az egésznek az alapja ez a digitális aláírás mechanizmus volt, azt nem tudják lecserélni benne, mert egyrészt hardware függő, tehát hogyha azt lecserélik, akkor gyakorlatilag az eddig eladott összes PlayStation 3 használhatatlanná válik, mehet a kukába. Vagyis a 4-es verziónál kell odafigyelniük. Úgyhogy most lehet, hogy kicsit meggyorsították a PlayStation 4-nek a kiadását, amivel lehet, hogy akartak várni a válság utáni időkig, de valószínűleg elképzelhető, hogy ezek után a 2011-es karácsonynak ez lesz a sláger terméke. Akkor engem most az érdekelne, hogy milyen kártérítési igény lesz, és hogy mekkora büntetőjogi kockázata volt ennek. Kártérítési igénye már is van azoknak, akik nem tudják a Linuxot futtatni. Tehát azért a perek folynak a Sony ellen, nem a Sony folytatja a pereket a felhasználók ellen, hanem a felhasználók folytatják a pereket a Sony ellen. Lévén, amikor ők megvették a készüléket, és aláírták ugye ezt a felhasználói szerződést, amely engedélyezte a Linux futtatását, utólag jogosan mondják, hogy milyen jogon vették tőlük el ezt a jogot, hiszen ők emiatt vásárolták ezt a készüléket, és ezáltal őket hátrányos megkülönböztetés éri. Tehát már, ami elindította ezt az egész lavinát, már ott folynak perek. Ez teljesen jogos, ez fogyasztóvédelmi kérdés, a másik meg egy polgári, meg egy büntetős. Az InfoSoltár biztonság technikai szóbokrát, vagy szócsoportját fogjuk most folytatni, kapcsolódóan az előbbi feltöréshez, de most itt egy olyan módszerről lesz szó, a homokozóval, ami sikerül, vagy segít meggátolni különböző betöréseket. Bódi Zoltán, InfoSoltár. Igen, napokban olvastam az interneten, hogy az elmúlt év különösen utolsó negyedévében, utolsó felében különböző nagy gyártók, mindenféle PDF olvasók, meg flash lejátszókat kibocsátó gyártók sorra adogatták ki a komoly frissítéseket, mert kritikus hibákat találtak ezekben az alkalmazásokban, és ez most már kezdett kínossá válni, írta a szaksajtó, hogy én olvasgattam ezt, mert hogy komoly biztonsági kockázatokat rejtenek magukban bizonyos olyan szoftverek, amelyek minden létező PC-n rajta van, tehát mindenkinek van a gépén flash lejátszó, és mindenkinek van a gépén PDF olvasó. Na, szóval ezek kockázatot jelentenek, rossz fiúk be tudnak ezeken keresztül jönni a rendszerünkbe, és van egy olyan védelmi technológia, amelyik roppant leleményes. Az a lényege, hogy én olvastam, de itt a mérnökök sokasság az asztal körül majd biztos helyre fog engem igazítani, a butaságot mondok, hogy ha egy bizonyos környezetet, egy futtatási környezetet teremtenek, és a szoftver azon belül fut, és ez hermetikusan lezárja az egész szoftvert a gazdagépnek az erőforrásaitól és az összes többi helyétől. Következésképpen, ha van ebben a bizonyos szoftverben valamilyen kritikus védelmi rés, és ezt egy rossz fiú, egy hacker megtalálja, bemegy oda, észreveszi, körülnéz a számítógépünkben, úgy látja, mintha behatolt volna, de voltak éppen nem hatolt be, mert egy lezárt rendszerben van, és ezt ő nem veszi észre. Csak a végén, miután nem sikerült végülis adatokat szereznie valósan. Szóval ennek a technológiának a neve, ezt hívják angolul sandboxnak, amit ugye rögtön lefordítottam én magamnak, és hát ez nem más, mint hogy homokozó. Tehát ez annyira megtetszett nekem, tehát a 2011-es év első szava számomra az informatikai szócsoportban, a homokozó. Tehát jól kezdődik az év, megint rátaláltam egy olyan szóra, amivel ráismerek ennek a világnak a nyelvhasználati hátterére, a viccre, a szemléletességre, semmit ne vegyünk olyan nagyon komolyan, de egész egyszerűen arról van szó, hogy a rossz fiúkat beküldjük a homokozóba, ott ők építgethetnek maguknak várat, azt hiszik, mint hogy a gyerekek véresen komolyan veszik. A óvodások bemennek a homokozóba, és várat építenek. Az nekik vár, vagy út, vagy alagút. Nem homokból készült játék, nem, azt ők komolyan veszik. És hogy de mi tudjuk, hogy a gyerekek csak homokoznak, semmi komoly dolgot nem csinálnak, hogy ott nem lehet baja. nem okozhat kárt sem. Valami, egy ilyen szemléletet veszek észre emögött. Remélem nem lőttem nagyon mellé, de ahogy fejtem ennek a kifejezésnek a képi hátterét, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Bár hogyha a képi hátteret nézzük, a leírás alapján nekem sokkal inkább hasonlít ez a gumiszobára, ahova az őrülteket beküldik, ugye kipárnázott szoba, hátra van kötve a keze, és nem csinálhat semmi kárt. De ez a lényege. Igen. András? Ennek a technológiának van egy másik neve, és ez a jail. Ennek is szokták nevezni. Ez vagyis is börtön. Vagyis börtön, és ez is egy nagyon találó és szemléletes kifejezés gyakorlatilag. Ez egy olyan helység, amiben bemehet, de onnan aztán nem mehet kifelé. Csak hogyha engedjük. Már pedig nem engedjük. Igen, szóval nagyon tetszik. Továbbra is, azt hiszem, maradok az infószótárban, az informatikai kifejezéseknél. Annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy a sandbox az a játékvilágban is létező kifejezés, méghozzá sandbox jellegű játékok léteznek, ez egy kategóriának a neve. Sandbox játékok azok a játékok, amelyekben semmi linearitás nincs. Tehát rengeteg játékprogramot ismerünk, ahol ilyen-olyan fokú linearitás van, végig kell járnunk egy bizonyos utat, vagy csak bizonyos helyekre mehetünk be, vagy csak bizonyos ajtók után mehetünk át bizonyos ajtókon. Ezzel szemben, amikor a Grand Theft Auto sorozat megszületett gyakorlatilag, akkor létrehozták a sandbox játékokat, vagy a Populus, hogyha valakinek ez a név mond valamit, létrehozták az úgynevezett sandbox típusú játékprogramot, ami Spányik Balázs által múltkor ajánlott Minecraft az abszolút tökéletes példa, az a tökéletes sandbox játék, ugyanis ott tényleg arról van szó, amit most Bódi Zoltán mondott, hogy homokozó. Tehát a homokozóban mindent szabad, ott építhetek várat, ha akarok, építhetek utat, ha akarok, dobálhatom a homokot, ha akarom, egyik sarokba építhetek, vagy ha már akarom a másikban. A sandbox játékok pont ilyenek, nincs megkötve a kezem, még ha van is egy bizonyos kaland sorozat, amit végig kell járni, akkor is én mehetek bárhova, mert kezdhetem jobbra, kezdhetem balra, Minecraftban elmehetek északra, elmehetek délre, áshatok, vagy repülhetek. Tehát a sandbox játékok olyan játékok, ahol szabadon tevékenykedhetek, mint ahogy a homokozóban is tevékenykedhettem szabadon, mert senki nem kötötte meg szabályokkal, hogy kisfiam, ezt építhetsz, vagy amaszt építhetsz. Tehát ez gyakorlatilag egy tökéletesen működő homokozó hasonlat a videójátékok között. Visszatérünk most így a műsor végén még a CES-re, ami Las Vegasban zajlik még az adásunk időpontjában is, és az egyik informatikai portálon azt olvastam, hogy az egyik megoldás, amit bemutattak, az lényegében a PC-korszak végét jelzi. Tehát, hogy számítógépekre már abban a formájukban legalábbis, ahogyan megismertük őket, a bézs színű doboz, azokra már nem lesz szükség. Borek András. Isten, igazából ez a technológia, amiről most szó van, ez annyira azért nem újdonság. Tehát ilyen irányú próbálkozások voltak. Az egész ötletnek az a lényeg, hogy vegyünk egy kis dobozt, ami befér a zsebünkbe, de ha ezt a kis dobozt ezt beletoljuk egy ilyen bölcsőbe, és ezt egy monitorhoz és egy billentyűzethez kapcsoljuk, akkor ebből egy normális asztali számítógép lesz. Az a kis doboz, az a mobiltelefon? Jelen esetben egy mobiltelefon, egy okos mobiltelefon. Akkor nagyon-nagyon régen, ezelőtt 10 évvel talán volt még az IBM-nek egy ilyen kis fekete hordozható valami, ami olyan volt, mint egy PDA, és hogyha ezt betetted egy ilyen kütyübe, akkor abból megint csak számítógép lett. Az Isten igazából nem lett sikeres, mint utóbb kiderült. De most, hogy a mostani technika elérte azt, hogy gyakorlatilag a zsebünkben már gigahertzes processzorokat hordunk, és gigabájtos memóriákat cipelünk magunkkal. Gyakorlatilag mi különbözteti meg ezt a valamit a számítógéptől? Hát egyedül a képernyő méret és a billentyűzet gyakorlatilag. Meg az egér. Meg akinek szüksége van rá. De akár, hogyha azt mondanám, hogy ultimate verzió, akkor a tapipat helyére betennék egy ilyet, és kész lenne az egér is. A mostani kiállításon és nagy showon a Motorola rukkolt elő egy ilyen megoldással, egy nagyon szép ilyen okostelefonnal jött ki, aminek van egy kis bölcsője, amiben ha ezt behelyezzük, ez a bölcsőhöz tartozik egy monitor, tartozik egy egér, és gyakorlatilag abban a pillanatban átváltozik egy asztali számítógéppé a ketyerénk, és teljesen ugyanúgy tudjuk használni, ugyanúgy tudjuk az ablakokat kezelni, ugyanazokat a programokat futtathatjuk rajta. Ugye ez egy androidos alapú készülék, tehát Isten igazából nagyon nem kell megfeszülni a fejlesztőknek, hogy bármi újdonságot fejlesztenek erre az eszközre. Mert úgy is fejlesztődik az magától, nem? Hát, ami elfut Androidon, ugye az tök mindegy, hogy mekkora képernyőn, de ugye elfut rendesen. És tehát akkor úgy képzelhetjük el, hogyha egyébként mozgásban vagyunk, elmegyünk az irodából, akkor a kis kijelzőn is használhatjuk ugyanezeket az alkalmazásokat. Hát kicsit kényelmetlen. Az elég nagy perverzió lenne, amikor kivesszük ebből, akkor úgy működik, mint egy okostelefon. Ha bedugjuk, akkor viszont számítógép. Tényleg döbbenetes, érdemes megnézni a videóját ennek az eszköznek. De gondolom azért vannak ennek határai. Tehát például egy szuper grafikával rendelkező számítógépes játékot, amihez nagyon nagy grafikai processzor kell, azt azért a mobiltelefonok most azért, még nem tudják. Azért erre mondjuk nem vennék mérget, hogyha megnézzük azokat a SOC, vagy ilyen nagyon egy lapkára integrált számítógépeket, nem egy nagy mutatvány ezt is bedugni egy ilyen telefonméretű kütyübe, és onnantól fogva egyébként, mivel nem a processzor fogja nekünk előállítani ezt a szép képet, hanem ez a grafikus mag, ami arra van kitalálva, valószínű nem fog nagyon megizzadni bele, hogy akár még egy komolyabb játékot is elfuttassunk, hát majd a fejlesztők fölkapják ezt, hogyha üzleti lehetőséget látnak benne. Arról nem is beszéljünk, hogy több magot is el lehet egy ilyen SOC-n helyezni, tehát optimális helyzetben még az is megoldható, hogy egy darab processzor mag mellett mondjuk kettő darab grafikus mag legyen. És akkor már is lesz egy nagyobb grafikus teljesítményű ketyerénk, ami kompatibilis lesz az összes többi ketyerével, csak gyorsabb lesz a grafika. Másik érdekessége is volt ennek az eszköznek. Nagy hátránya minden ilyen eszközünknek, amit magunkkal cipelünk, hogy van egy, amelyik céges, van amelyik magán használatra van kitalálva. Most a számítási teljesítményük ezeknek a gépeknek akkora, hogy a mostani különböző virtualizációs technológiák is már könnyűszerrel elfutnak rajtuk, és most kezdődnek el azok az alkalmazások divatba jönni, amikor egy ilyen virtualizált környezetben, mint egy homokozóba futnak a céges dolgaink, vagy a privát dolgaink, teljesen elszeparálva a kettő egymástól. Nem kell két telefon, nem kell két számítógép, nem kell két minden, hanem gyakorlatilag ezekkel a virtualizációs technológiákkal ugye egyrészt dolgozhatok a céges környezetbe, elszeparáltam biztonságosan, másrészt pedig a privát dolgaimat is tudom folytatni. Mit gondolsz, hogy középtávon néhány év múlva van esélye annak, hogy ez a fajta felépítmény kiszorítja tényleg az igazi, vagy az eddig megszokott számítógépeket? A megszokott asztali gépeknek megvolt az előnye, hogy bővíthető, bele lehet rakni újabb kártyákat, meg újabb funkciókat. Egy ilyen mobiltelefonban azért biztos nem. Figyelve ezeknek a termékeknek az életciklusát, illetve figyelve azt, hogy az asztali gépeken is ugye mivé degradálódott a napi használat. Gyakorlatilag internet, irodai alkalmazásoknak a használata, játékok, egyszerűbb játékok, bár biztos, hogy a komolyabb játékoknak is megmarad még a piaca, de egyre inkább érezhető, hogy a komolyabb játékok azok terelődnek át mindenféle céleszközre, tehát játékkonzolokra. Én azt gondolom, hogy... Még a kreatív munka is esetleg, hát, zeneszerkesztés. De ezek azért nem mainstream dolgok. Azért ezt tegyük hozzá. Tehát igaz. Kreatív munkát, olyan szintű kreatív munkát, olyan szintű munkaállomásokon fognak folytatni az emberek. Ugyanez vonatkozik a... Arra megmarad a PC. Hát valószínű, és valószínű, hogy arra specializált PC, mert azért tegyük hozzá, hogy aki komoly kreatív munkát végez, az nem a bemegy a boltba, és a 60 ezer forintos jó árasított készüléken fogja elvégezni a kreatív munkáját, hanem az egy nagyon komoly, és valószínű, hogy közelít a 7 számjegyhez az az összeg, amit kifizet majd érte. Engem az érdekel, hogy a Motorola telefon, amiről most beszéltél, az milyen számjegyekhez közelít. Hát, hogyha ez üzletileg sikeressé akarják tenni, akkor valószínű, hogy be kell állniuk a piaci árba abba, amiben ezek a készülékek tartoznak is egyébként. Tehát nagyon nem ugorhat ki. Ez egy okos telefon, amit ha bedugunk ebbe a bigyóba, akkor számítógép lesz belőle. Én pedig már látom a 2012-es vagy 13-as CES-nek a nagy slágerét, ahol az idei CES két sláger, amiről most beszélhetünk, háziasítva lesz. Tehát hazamegyünk az okostelefonunkkal, beledugjuk a tévébe, és akkor onnantól a tévé már működik, mint számítógép, mint tévé, internet és egy vezeték nélküli távirányítóval, billentyűzettel. Csodálatosan elvégzünk mindent, amit akarunk. És lesz rajta egy oktatóprogram, hogy hogyan kell gyertyát gyújtani, ha elmegy az áram. Hát engem ez az egész az idegesít, hogy élvezettel hallgatlak itt benneteket egy órája. Azt nem értem, hogy engem miért nem tud ez az egész igazán megregyinteni. Szóval hazamegyek, eltöltök mondjuk egy órát a számítógépemmel, de akkor csak azzal. Aztán kimegyek a konyhába, meggyújtom a hagyományos villanyrezsot, vagy gáz, vagy akármit, és hagyományos eszközökkel hagyományos dolgokat hozok létre. És soha nem éreztem azt a vágyat, hogy egy eszközben integráljak mindent mindennel, hogy egy eszközzel kapcsolatban azt kell elgöntenem, hogy most éppen miként akarom használni. És mindig az az érzésem van, hogy hallva a többieknek a beszélgetését, meg az ismerőseimet, akik egyébként sokkal fejlettebbek, mint én, hogy önmagában az a gondolkodás, hogy egy bizonyos eszköz mire tudok még használni, és mire tudok még fejleszteni, ez nagyon fontosabb tudássá kezd válni, mint az a tény, amit azzal az eszközzel el akarok érni. Én ezt egészen másképp látom. Jelen pillanatban az a problémánk, hogy van 3-4 gyakorlatilag azonos kaliberű számítógépünk, ami mindegyik egy külön funkciót lát el, miközben, hogyha lenne egyetlen olyan számítógépünk, amelyiket tulajdonképpen mindenre tudnánk alkalmazni, akkor a költségek 3/4-ét megúszhatnánk. Tehát itt tényleg az van, hogy az asztali számítógépnek tulajdonképpen az a funkciója, hogy van egy normál méretű monitorunk és egy normál méretű billentyűzetünk. Tehát tényleg az, hogyha... Amit akkor, legalább látok. Igen, és erre tényleg valóban szükség van. De hogyha az én okostelefonom akkora kapacitással rendelkezik minden szempontban, mint egy PC, akkor tulajdonképpen mi nem tudom azt megcsinálni, hogy a monitoromat és a billentyűzetemet erre dugom rá, mert tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a háttérben levő számítási és grafikai kapacitás egy 3x5 cm-es vagy egy 30x50 cm-es dobozba fut. Ez is tény, viszont egy sokkal könnyebben fogod mindenet elveszíteni, hogyha ne hagyj Isten valóra. Ez valóban így van, tehát erre tényleg erre megyünk. De erre van a felhő, hogy ne veszítsünk el semmit. Vagyis ami ezen a telefonon van, le lehet menteni a felhőben, vagy fel lehet menteni. Nyilván, tehát minden olyan alkalmazás, ami egyébként elérhető ezeken a rendszereken, az itt is használható minden további nélkül. És ami még nagy erény, hogy ez valószínűleg csendes, nem? Tehát nem zúg. Így van, és valószínű, hogy kevesebbet is fogyaszt, tehát védjük a környezetünket. Ezzel győztetek meg, mert pont tegnap este dühöngtem, amikor a YouTube-ról Barbra Streisandet akartam hallgatni, és a piánók mellett a processzor hűtés hangját igyekeztem minél jobban elfelejteni. És tényleg gyakorlatilag az, hogy itt vannak a számítógépek, és hogyha mindezt tudja, akkor tulajdonképpen csak egy háttértáradra van szükség, ahol megcsinálod ezeket a biztonsági mentéseket, hogy ne veszíts el semmit. Akkor tényleg az van, hogy bedugod a tévébe a telefont, és automatikusan megtörténik az összes biztonsági mentés szinkronizálás, anélkül, hogy utána ezek után bármire aggódnod kelljen. Véget ért a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A felvételeinket, mármint a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.